ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจตั้งสติสำรวมใจให้ดีนานๆจึงจะได้มาพบครั้งหนึ่งเนื่องจากธุรกิจศาสนกิจมันบีบรัดตัวผู้อยู่เบื้องหลังเขาเข้าใจว่าคงไม่ประมาทคงพากันตั้งอกตั้งใจตามปกติมีสติสัมปชัญญะรู้ทั่วกายรู้ทั่วใจโยความรู้อันนี้นะมันมีอยู่แต่เดิมแล้วแต่มันไม่ฉลาดมันนี่เรามาฝึกให้มันฉลาดขึ้นมันไม่สงบเราก็มาฝึกให้มันสงบก็ตัวของตัวเองนั่นแหละฝึกตัวเองเพราะว่าจิตนั้นไม่ใช่มีสองดวงสามดวงจิตนั้นมีดวงเดียวดังนั้นเมื่อมันเบื่อทุกข์มันต้องการอยากพ้นจากทุกข์มันก็ได้ขวนขวายต้องพยายามเพราะความทุกข์มันอยู่ที่จิตดวงเดียวเท่านี้จิตดวงนี้มันเป็นธรรมชาติรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอนุภาพในตัวของมันแต่อนุภาพอันนั้นมันหากไม่ยืนหยัดอยู่ในความจริงอย่างเดียวเรื่องไม่จริงมาหลอกเข้าก็หลงไปตามหลงยินดียินร้ายไปตามนี่ความรู้ตามธรรมชาตินะดังนั้นในพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกจิตใจนี่ให้มันถึงซึ่งความสงบก่อนแล้วค่อยเจริญปัญญามันจึงได้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาถ้าไม่ได้ฝึกอย่างนี้แล้วมันก็รู้ไปตามกำลังเท่าที่มันมีอยู่มันรู้อย่างไรมันหลงอย่างไรมันก็รู้อย่างนั้นหลงไปอย่างนั้นมันปรับปรุงตนให้เจริญขึ้นกว่านั้นไม่ได้มันเคยเป็นทุกข์อยู่อย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นเคยเป็นสุขอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้พัฒนาตัวเองให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นมาเดี๋ยวนี้แหละก็ให้พากันทบทวนดูจิตใจของคนแต่ละคนแล้วก็ให้ประเมินดูผลมันในเมื่อเราได้ตื่นตัวมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเช่นนี้มันยังมีผลดียิ่งขึ้นไปกว่าแต่ก่อนหรือไม่หรือมันอยู่เท่าเดิมเช่นนี้มันก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะพึ่งฝึกตนจะพึ่งทบทวนดูการเป็นมาแห่งชีวิตของตัวเองแต่ละคนแต่เมื่อก่อนเรายังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี่จิตใจมันเป็นยังไงอ่ะหวั่นไหวไปยังไง มื่อมาปฏิบัติธรรมฝึกขนตนเข้าไปแล้วมันดีขึ้นกว่าเก่าหรือไม่มันรู้ยิ่งขึ้นกว่าเก่าหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนจะพึงพิจารณาให้รู้ให้เห็นขึ้นด้วยตนเองไม่ใช่ผู้อื่นจะพยากรณ์ให้ไม่ได้หรอกนอกจากพระพุทธเจ้าเราไม่มีใครจะมีญาณอย่างรู้อัธยาศัยใจคอของคนบัดนี้พระพุทธเจ้าก็ดับขันเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วดังนั้นก็ยังแต่เหลือแต่พระธรรมพระสงฆ์กับพระคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองเนี่ยดังนั้นจึงได้มีแต่พระสงฆ์ทรงมาแนะนำสั่งสอนแทนองค์พระพุทธเจ้าดังนั้นทุกคนควรรู้ตัวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้แล้วโยธรรมังปัสสติโสมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราตถาคตอันนี้ก็นับว่าเป็นความจริงเมื่อเราวินิจฉัยดูโดยเหตุผลแล้วผู้ใดเห็นทุกข์ภายในวัฏสงสารนี่เห็นความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ด้วยปัญญาจริงๆอย่างนี้ก็ได้ชื่อว่าได้เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วอย่างนั้นเนี่ยแล้วเมื่อเห็นแล้วเบื่อหน่ายปรารถนาอยากจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนี้เช่นนี้จึงตะเกียกตะกายพยายามฝึกตนไปฝึกจิตใจไปนี่ก็ได้ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าซีกหนึ่งแล้วเพราะว่าพระองค์ก็เห็นอย่างนี้ก็จึงได้สละราชสมบัติออกบวชแล้วผู้ใดเห็นว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆแล้วตัณหานี่ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรละไม่ควรที่จะมาสะสมไว้ในใจเมื่อมีตัณหามากเท่าไรความทุกข์มันก็มากเท่านั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เพียรพยายามละให้มันน้อยเบาบางไปโดยลำดับจนกว่ามันจะหมดสิ้นอันนี้ก็ได้ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าส่วนที่สองนั่นแหละเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นโทษแห่งตัณหาความทะเยอทะยานอยากอยู่ในโลกอันไม่มีสิ้นสุดนี่ว่าเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์พระองค์จึงสละราชสมบัติเสด็จออกหนีไปบวชทำตัวเป็นคนผู้เดียวชอบสงัดมักน้อยสันโดษสำรวมกายวาจาใจให้ตั้งอยู่ในความสงบเพื่อจะได้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นจะได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณในที่สุดพระองค์ภาคเพียรพยายามไปก็ได้สำเร็จสมปณิธานความปรารถนาจริงๆแม้เราผู้เป็นพุทธบริษัทเมื่อพยายามปฏิบัติไปจริงๆก็คงทำตัณหาความอยากให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจไม่มากก็น้อยเพราะว่า ุคคลเมื่อภาวนาทำใจสงบเข้าไปแล้วมันย่อมเห็นโทษแห่งตัณหาถ้าเมื่อใจยังฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่มันไม่เห็นมันยังถือว่าตัณหาเป็นของดีอีกซ้ำพยายามละมันได้เท่าไรความทุกข์ทางจิตใจมันก็เบาลงไปเท่านั้นผู้ใดละทันหายให้มากเข้าไปเท่าไรจิตใจก็ยิ่งสงบระงับเท่านั้นความอยากความปรารถนามันก็น้อยลงอย่างนี้แหละเมื่อความอยากความปรารถนาน้อยลงไปเท่าไรความทุกข์ใจมันก็น้อยลงความสุขความสบายใจมันก็เกิดขึ้นแทนคราวนี้ก็มามองเห็นพระพุทธเจ้าในส่วนที่สองเห็นว่าอ๋อพระพุทธเจ้าพระองค์ดับทุกข์ได้พ้นทุกข์ได้พรหมละตัณหานี่จริงๆแต่เราเพียรพยายามละตัณหามานี่ยังไม่หมดสิ้นไปเพียงแต่ละได้เป็นบางส่วนบางอย่างก็ยังมีความสงบใจความเย็นใจได้ขนาดนี้ถ้าเราละตัณหาได้มากกว่านี้เราก็จะเป็นสุขมากกว่านี้มันก็ย่อมมองเห็นอย่างนั้นแหละแล้วเมื่อผู้ใดมาละตัณหาความทะยานอยากในจิตใจลงไปได้เท่าใดจิตมันก็สงบลงไปเท่านั้นความทุกข์มันก็ดับไปเท่านั้นหมายเอาความทุกข์ทางจิตโดยตรงผู้มีจิตใจสงบระงับตัณหาไม่รบกวนจิตใจก็ย่อมนึกได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ละตัณหาได้หมดสิ้นไปจริงๆพระองค์จึงได้มีความสุขความสงบความสว่างในใจอย่างนี้แม้เราละตัณหาได้เพียงเอกเทศเท่านี้ก็ยังมีความสุขความสบายอยู่ไม่น้อยแล้วถ้าหากว่าเราละตัณหาได้หมดสิ้นไปนี่ทุกทางใจนี้ก็ย่อมดับไปก็ชื่อว่าเห็นความดับทุกข์โดยถูกต้องเช่นนี้ชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าในส่วนที่สามแล้วก็พิจารณาต่อไปว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงละตัณหาได้ก็เพราะมีความเพียรพยายามปฏิบัติถูกทางคือพระองค์สำรวมในศีลให้บริสุทธิ์ไม่ล่วงศีลสำรวมอินทรีย์ไม่ให้จิตหลงไหลยินดียินร้ายไปตามอารมณ์มีรูปเป็นต้นมากระทบในตาก็รู้เท่าทันแล้วทำจิตให้เป็นกลางวางใจเป็นหนึ่งเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบสงัดปรารภความเพียรละตัณหาความทะยานอยากให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้มีความกำหนดรู้เท่าทุกข์ในเบญจขันธ์อันนี้โดยเห็นว่าเมื่อขันธ์ห้านี้มีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นดังนั้นเมื่อขันธ์ห้ายังไม่แตกดับก็ต้องทำความรู้เท่าทุกข์ในขันธ์ห้านี้ไปเรื่อยๆไปเพราะขันธ์ห้าเมื่อมันไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วทุกข์ทั้งหลายอันเกิดขึ้นจ จากขันธ์5เพราะขันธ์5ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนี่มันก็ไม่ใช่ของตนอีกแหละหมายความว่าความทุกข์ก็ไม่ใช่ของตนนะทุกข์เป็นเรื่องของขันธ์5ต่างหากขันธ์5มันอย่างหนึ่งแล้วผู้รู้เท่าแจ้งขันธ์5นั้นอย่างหนึ่งมันไม่ใช่อันเดียวกันดังนั้นต้องเข้าใจถ้าหากว่าความรู้ในขันธ์5นั้นก็เป็นอันเดียวกันกับขันธ์5อย่างนี้มันก็ตายแล้วมันก็สูญไปเท่านั้นสิมันก็หมดไปเท่านั้นขันธ์5นี้เมื่อแตกดับไปแล้วมันก็หมดไปถ้าเช่นนั้นผู้ที่สร้างบุญบารมีปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาก็ไม่สำเร็จแล้วเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องกันมันมีจิตดวงเดียวเมื่อขันธ์5มันแตกดับไปแล้วก็ดับไปตามกันไปเลยอย่างนี้นะมันก็ไม่มีแต่ผู้ที่จะมาเกิดในโลกนี้อีกผู้ใดตายแล้วก็เลี้ยวไปเลี้ยวไปเลยอย่างนี้นี่มันไม่เป็นไปตามกฎธรรมดามันไม่เป็นไปกฎธรรมดามีอยู่ว่าไอ้จิตนี่มันมีอยู่เอกเทศหนึ่งตาหากแต่เมื่อมันยังไม่รู้แจ้งในขันธ์5นี่มันจึงยึดขันธ์5นี่เป็นที่พึ่งอยู่ไปก่อนอย่างนี้นะเมื่อมันรู้ตัวแล้วว่าตนจะหลุดพ้นจากขันธ์5นี้ได้ก็เพราะอาศัยสร้างบุญบารมีมีให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิและปัญญาให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี้จึงจะพ้นจากขันธ์5นี้ไปได้ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็จึงได้พยายามไปพยายามสั่งสมบุญกุศลบารมีไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละพระองค์ไม่ใช่ว่าพระองค์จะพ้นจากขันธ์5นี้ได้โดยง่ายดายทั้งปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านี้ยิ่งต้องการบุญกุศลให้มากมายต้องการญาณความรู้พิเศษต่างๆที่เรียกว่าทศพลยานยาน10ประการนี้มีแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่ได้มีแก่สาวกทั่วๆไปก็กลัวว่าพระองค์จะได้บรรลุทศพลยานเหล่านี้นะก็ต้องอาศัยสร้างบุญบารมีมาในสงสารนานแสนนานดังที่รู้กันอยู่แล้วนะใช่ว่าพระองค์ได้บรรลุเอาง่ายๆหามิได้ต้องเอาทุกข์เป็นทุนสร้างบุญกุศลแล้วก็เพียรละบาปให้มันหมดไปสิ้นไปจากพระคันธสันดานนี้พระองค์เอาทุกข์เป็นทุนสร้างบุญบารมีมาในสงสารนี่นานแสนนานกลัวจะดับตัณหานี้ได้ขอให้เข้าใจแม้ผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้านั่นเองทางแต่ว่ากว้างและแคบเกาะกลัวกันเท่านั้นเองส่วนผู้ที่ไม่ได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างบุญบารมีน้อยกว่าพระพุทธเจ้าเพราะว่าภูมิของพระสาวกนั้นเป็นภูมิแคบไม่กว้างเหมือนพระพุทธเจ้าเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามทางแห่งศีลสมาธิปัญญาหรือว่ามรรคมีองค์8ประการมีความเห็นชอบเป็นที่สุด และมีความตั้งใจไว้ชอบเป็นที่สุดอย่างนี้แล้วก็ย่อมรู้ได้ว่าโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์จะละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ก็เพราะพระองค์มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือเมื่อกระจายออกไปแล้วก็ได้แก่บารมี10ประการหรือ30ประการหรือว่าได้แก่มรรคมีองค์8ประการดังกล่าวมานั้นเมื่อได้บำเพ็ญให้สมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นในจิตใจแล้วก็สามารถดับตัณหาได้โดยสิ้นเชิงเมื่อตัณหาดับหมดแล้วทุกข์ทั้งหลายก็ย่อมดับไปผู้ภาวนามองเห็นด้วยปัญญาตาใจของตนเองอย่างนี้ก็ย่อมชื่อว่าได้เห็นพระพุทธเจ้าตนละตัณหาไปได้มากน้อยเท่าใดก็เห็นพระพุทธเจ้าไปได้มากน้อยเท่านั้นแหละผู้ใดละตัณหาความทะยานอยากนี้ได้หมดสิ้นไปแล้วก็ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าทั้งองค์เลยประเดี๋ยววันนี้เป็นงั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่พระรูปพระโฉมนั้นหมายเอาดวงใจของพระองค์หรือว่าพระหฤทัยนั่นแหละพระองค์ชำระพระหฤทัยนั้นให้บริสุทธิ์หมดจดจากราคะโทสะโมหะแล้วโดยประการทั้งปวงถึงซึ่งความสงบระงับอยู่ไม่ถูกตัณหาคุกคามตลอดเวลานั่นแหละเป็นองค์พระพุทธเจ้าโดยแท้จริงหมายถึงดวงใจที่บริสุทธิ์จากกิเลสนั่นแหละนั่นเป็นองค์พระพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ที่จะพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานก็จิตดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่ได้มีอย่างอื่นส่วนขันธ์ห้านี่มันก็มีแต่แตกดับลงไปสู่พื้นดินเท่านั้นก็รู้ๆกันอยู่แล้วนี่อันนี้แหละจึงแสดงให้เห็นได้ว่าจิตมันต่างหากจากขันธ์ห้าขันธ์ห้ามันส่วนหนึ่งอันนี้จิตก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าหากอาศัยอยู่ด้วยกันขันธ์ห้าก็อาศัยจิตจิตก็อาศัยขันธ์ห้าจึงเป็นผู้เป็นคนอยู่ได้ถ้าจิตถอนออกจากขันธ์ห้าขันธ์ห้าก็ตั้งอยู่ไม่ได้ต้องแตกดับไปเป็นอย่างนั้นจิตนี้เมื่อไม่ได้อาศัยขันธ์ห้าก็ทำความดีอะไรก็ไม่ได้ดังนั้นจึงต้องมาเกิดเป็นขันธ์ห้ามาอาศัยขันธ์ห้านี้ขึ้นพูดอีกให้ชัดลงไว้ก็เรียกว่ามาอาศัยธาตุของมารดาบิดาประกอบกันเข้าโดยมีบุญกุศลเป็นเครื่องตกแต่งอวัยวะต่างๆให้เช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นตาหูจมูกลิ้นกายอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายนี่ล้วนแต่เป็นธาตุของมารดาบิดาแล้วก็มีบุญเป็นเครื่องตกแต่งบุคลิกลักษณะต่างๆให้ก็ดังนั้นแหละเราจึงได้มีโอกาสได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานแล้วอย่างนี้มันไม่มีความคิดปัญญาอันใดที่จะมาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือว่าทานศีลภาวนานี้ได้ไม่มีเพราะนั้นถ้าพูดถึงคุณแห่งขันธ์ห้านี่มันก็มีคุณอยู่มากมายกายกองไม่ใช่น้อยๆ เพราะว่าเป็นสถานที่ดวงจิตนี่ได้อาศัยสั่งสมบุญกุศลอบรม ศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นจนกลายเป็นมรรคสมังคีไปเมื่อมรรคอันมีองค์แปดมันรวมกำลังลงเป็นหนึ่งแล้วมันก็มีกำลังเต็มที่สามารถกำจัดตัณหาความทะยานอยากต่างๆนานาให้หมดสิ้นไปได้ถ้าไม่ได้อาศัยขันธ์5นี่ไม่มีทางนะจะไปกำจัดกิเลสตัณหาสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นได้นี่พูดถึงคุณของขันธ์5นี่นะก็มันมีจริงอย่างนี้นะแต่พูดถึงโทษของขันธ์5แล้วมันก็พอๆกันโทษของขันธ์5ก็คือขันธ์5มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันทนทุกข์ทนได้ยากลำบากมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปวนในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดจิตนี้จะมาหวงแหนว่าของเราปรารถนาอยากอาศัยขันธ์5นี้ตลอดไปก็ไม่มีทางจะอาศัยอยู่ได้เมื่อมันหมดเหตุปัจจัยลงเมื่อใดแล้วมันก็แตกดับทำลายลงเมื่อนั้นนี่พูดถึงขันธ์5มีคุณเมื่อบุคคลมาพิจารณาฝึกฝนอบรมตนโดยอาศัยขันธ์5เป็นฐานที่ตั้งแล้วก็เกิดปัญญาญาณความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นมาทำลายกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากจิตใจได้อย่างนี้ก็ยอมมองเห็นคุณแห่งขันธ์5นี้ได้เป็นอย่างดีว่าถ้าเราไม่ได้อาศัยขันธ์5นี้ก็คงจะพ้นจากทุกข์นี้ไปไม่ได้จะละตัณหานี้ให้หมดสิ้นไปไม่ได้เลยอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะพระอริยบุคคลทั้งหลายเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้จะเบื่อหน่ายในขันธ์5นี้อย่างไรจะเห็นว่าขันธ์5นี้เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างไรท่านก็ไม่ได้คิดฆ่าตัวเองเลยเพราะเหตุว่าขันธ์5นี้มีคุณต่อจิตใจมากมายเพราะจิตตรงนี้ได้อาศัยขันธ์5นี้ก็จึงทำอาสวะกิเลสตัณหาให้หมดไปสิ้นไปได้โดยเอกเทศบ้างโดยสิ้นเชิงบ้างอย่างนี้นะดังนั้นท่านผู้สิ้นอาสวะกิเลสแล้วก็จึงเที่ยววินทบาทเลี้ยงชีพไปอยู่นั้นอาศัยปัจจัย4ไปอยู่แล้วก็ช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์ไปตามเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายอย่างนี้แหละเมื่อพระองค์สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแทนที่พระองค์จะดับขันเข้าสู่พระนิพพานเพราะว่าเบื่อหน่ายขันธ์5นี่ขันธ์5นี่ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยมีแต่ทุกข์ทนได้ยากลำบากพระองค์ก็ไม่ดับขันธ์เข้าสู่พระนิพพานทั้งนี้เพราะอะไรเล่าเพราะพระองค์เห็นคุณของโลกนี่พระองค์เห็นคุณของขันธ์5นี่พระองค์เห็นคุณของสัตว์โลกทั้งหลายโดยที่พระองค์ก็ได้มาเกิดกับมนุษย์กับสัตว์พวกนี้แหละตั้งแต่สร้างบุญบารมีมาในสงสารจึงทำบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นได้ถ้าไม่ได้เกิดมากับหมู่มนุษย์เช่นนี้ก็ไม่ได้สร้างบุญบารมีเลยเพราะฉะนั้นน่ะแม้ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วท ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วก็พระองค์จึงได้ตอบบุญแทนคุณต่อโลกคือมนุษย์ของเรานี่นะจึงได้อุตส่าห์เสด็จจาริกไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ทรงแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์ผู้มีบุญวาสนาบารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเนกชาติตามพระองค์มาตลอดถึงพระพุทธบิดาพระพุทธมารดาพระอัคคเมเหสีเทวีพระราชโอรสพระราชธิดาพระญาติพระวงศ์ทั้งหลายหมู่นี้นะก็ล้วนแต่เป็นผู้สนับสนุนพระบารมีธรรมขององค์ให้แก่กล้าขึ้นมาโดยลำดับดังนั้นเมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้วจึงได้คิดถึงคุณูปการะของท่านเหล่านั้นจึงได้เสด็จเข้าไปสู่กรุงกบิลพัสดุ์ทรงแสดงธรรมโปรดพญาติพระวงศ์เหล่านั้นให้ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามวาสนาบารมีของตนของตนท่านนี้แหละให้พากันพิจารณาดูให้ดีไอ้ตามพุทธภาษิตข้อที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นชื่อว่าเห็นเราตถาคตอย่างนี้นะหากผู้ใดได้ลงมือปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาไปโดยความไม่ประมาทแล้วก็สามารถที่จะรู้เห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่ได้เมื่อเห็นอริยสัจธรรมทั้งสี่มีทุกข์เป็นต้นดังกล่าวมานั้นได้ผู้นั้นก็จะเห็นองค์พระพุทธเจ้าว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่พระองค์ก็ทรงรู้เท่าทุกข์ในขันธ์ห้านี่ตามเป็นจริงแล้วไม่หวั่นไหวแล้วก็ทรงละตัณหาความทะยานอยากเกิดแก่เจ็บตายไปในภพน้อยภพใหญ่ทั้งหลายให้หมดไปสิ้นไปจากพระขันธสันดานจริงข้อนี้เราไม่เถียงเราไม่คัดค้านเลยเพราะว่าแต่เราผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกสาวิกาปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าก็ยังทำตัณหาความอยากนี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจอย่างนี้ก็เห็นแจ้งประจักษ์ด้วยตนเองนะฉะไหนล่ะพระพุทธเจ้าพระองค์จะละตัณหาเหล่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าพระองค์มีบุญหนักสักใหญ่กว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายนี่นะความรู้ความเห็นอย่างนี้แหละมันเป็นเครื่องสนับสนุนให้พุทธบริษัททั้งหลายได้ปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาหรือมรรคมีองค์แปดนี่ไม่ท้อไม่ถอยเลยถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เห็นตามที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาดังกล่าวมานั้นแล้วมันท้อถอยมันทำไม่ได้คนผู้ปฏิบัติตามไม่ได้ก็เพราะเหตุว่ามันไม่เห็นมองไม่เห็นด้วยปัญญาตาใจของตนเลยมองไม่เห็นว่าการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่จะดับตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้มันมองไม่เห็นอย่างนี้นะเหตุนั้นมันจึงไม่มีศรัทธาแรงกล้าที่จะมาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี้ได้ผู้มีศรัทธายังอ่อนอยู่มันก็ได้แค่กินทานรักษาศีลก็ได้บ้างเสียบ้างไปอย่างนั้นแหละพูดถึงการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาแล้วเขาเอื้อมไม่ถึงความสามารถไม่เพียงพอเพราะบุญน้อยไปอย่างนั้นเรื่องมันนะนั่นไอ้เราจะได้รู้ได้ว่าการสั่งสมบุญกุศลนี่นะ มันจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารแล้วถ้าไม่มาสั่งสมบุญกุศลนับแต่ให้ทานเป็นต้นไปแล้วนั่นไม่มีทางนะที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะอะไรเล่าก็เพราะเหตุว่ากิเลสตัณหานี่มันก็มีกำลังเข้มแก่กล้าไม่ใช่เล่นดังนั้นถ้าลำพังแต่จิตใจธรรมดาไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังใจแล้วไม่มีทางจะเอาชนะมันได้เลยเหมือนอย่างคนมีกำลังมากผู้หนึ่งแล้วผู้หนึ่งมีกำลังน้อยเช่นนี้นะมันจะไปเอาชนะกันได้อย่างไรอ่ะผู้มีกำลังน้อยอ่ะผู้มีกำลังมากมันก็เอาชนะผู้มีกำลังน้อยไปได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละก็เมื่อกิเลสตัณหามันมีกำลังมากกว่าบุญบารมีของบุคคลอย่างนี้ผู้นั้นก็แพ้ต่อกิเลสตัณหานั่นเลยให้เข้าใจเมื่อผู้ใดเข้าใจอย่างนี้แล้วจึงได้พยายามสั่งสมบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นในตนเรื่อยไปในเมื่อตนยังมีชีวิตอยู่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้ล่วงโรยไปเสียเปล่าเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่ประกอบความเพียรไม่พยายามละความชั่วทำความดีแสวงหาแต่ความสุขสนุกสนานชั่วคราวในโลกนี้แทนที่จะมีอายุยั่งยืนนานไปหาไม่ได้แม้ผู้แสวงหาความสุขสนุกสนานในโลกนี้มันก็ย่อมถึงเวลาแก่เจ็บตายมันก็แก่ก็เจ็บก็ตายไปอยู่นั้นอันนี้ให้คิดดูไม่ใช่ว่ามันจะต่ออายุให้ยั่งยืนนานไปที่ไหนล่ะความสุขในโลกนี้นะแม้ผู้ปฏิบัติธรรมก็มีแก่มีเจ็บมีตายเหมือนกันนะแต่ว่าผู้รู้ธรรมเห็นธรรมของจริงแล้วเช่นนี้นะไอ้ดวงจิตที่รู้ธรรมของจริงเนี่ยไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกต่อไปแล้วก็ไม่มาก่อรูปนามอันนี้ขึ้นมาอีกไม่ได้มาอาศัยในท้องของมารดาอีกต่อไปนี่ไอ้ความเป็นผู้ที่พยายามบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้แก่กล้าขึ้นในตนแล้วเช่นนี้แหละจิตใจมันจึงมีกำลังเข้มแข็งได้แล้วก็จึงละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นได้เพราะว่ากำลังบุญกุศลนี่กำลังสติปัญญานี่เมื่ออบรมให้แก่กล้าขึ้นไปแล้วมันก็มีอำนาจจุนเหนืออวิชชาตัณหาได้ดังนั้นมันจึงกำจัดอวิชชาตัณหาออกจากจิตใจนี้ได้ก็ขอให้เข้าใจตามนี้ถ้าหากว่าไม่เป็นไปอย่างว่านี้แล้วบุคคลกระทำคุณงามความดีพอประมาณก็หลุดพ้นไปได้อย่างนี้ท่านผู้เป็นอริยบุคคลก็มีอยู่มากมายในโลกอันนี้นะแต่ปรากฏว่าแต่ครั้งพุทธเจ้านั้นนะแม้ผู้มาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วประกอบกุศลคุณงามความดีไปยังไม่ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษก็มีอยู่มากมายในสมัยนั้นทั้งนี้เพราะอะไรแล้วก็เพราะบุญบารมียังไม่แก่กล้าเพียงพอที่จะกำจัดอวิชชาตัณหานี่ให้หมดสิ้นไปจากกิจใจได้นั่นเองเรื่องมันนะท่านผู้สำเร็จเสร็จสิ้น พ้นจากขันธ์ 5ธาตุ 4อันนี้ไปได้เข้าสู่พระนิพพานก็เพราะท่านสร้างบุญกุศลมามากต่อมากจนเต็มแล้วให้พิจารณาดูให้ดีให้รู้ให้เห็นไปตามอย่างที่ว่านี้มันจึงมีกำลังใจได้คนเราเพราะทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเหล่านี้นะมันมีอานุภาพไม่ใช่น้อยอยู่ในจิตใจนี่ผู้ใดไม่ได้สั่งสมบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปก็เลยต้องตกเป็นทาสของมันเลยมันก็จูงให้ไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใคร่พอใจในโลกนี้แสนทุกข์แสนยากแสนลำบากอยู่อย่างนั้นเนี่ยไอ้บุคคลไปทำบาปไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนของเสพติดให้โทษต่างๆเหล่านี้มันก็ล้วนแต่บุญกำลังบุญบารมียังไม่แก่กล้าบุญบารมีน้อยสู้อำนาจของกิเลสตัณหานี้ไม่ได้ก็จึงได้ไปทำบาปเหล่านั้นอยู่มันเป็นอย่างนั้นเรื่องแห่งชีวิตของคนเรานี่นะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้แหละพากันคิดอยู่ดูให้ดีท่านผู้ใดเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะต้องขมักขม้นสร้างบุญสร้างบารมีไปสร้างบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจของตนโดยความไม่ประมาทจะได้สำรวมกายวาจาให้บริสุทธิ์จากบาปจากโทษทั้งหลายบาปโทษทั้งหลายก็จะได้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจอันบาปกรรมนี่แหละมันเป็นเครื่องขัดขวางไม่ให้จิตใจบรรลุกุศลธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปได้เพราะว่าบาปนี่มันย่อมชักจูงใจแต่ให้คิดตกต่ำไปเรื่อยๆให้เบื่อหน่ายต่อการประกอบกุศลคุณงามความดีต่างๆนั่นแหละในเมื่อผู้ใดมีจิตใจเบื่อหน่ายในการกระทำความเพียรนั่นแสดงว่าจิตใจของผู้นั้นตกเป็นทาสของอวิชชาตัณหาโดยแท้จริงจึงได้เบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมเห็นได้แก่หลับแก่นอนได้นอนมากเท่าใดยิ่งดีว่าร่างกายมันจะได้อ้วนท้วนผู้ใดมีความเห็นอย่างนี้นะเห็นผิดตั้งอยู่ในความประมาทถึงแม้จะบำรุงให้มันอ้วนท้วนแข็งแรงอยู่อย่างไรก็ลองวาดมโนภาพดูก็ได้แล้วมันยั่งยืนนานตลอดไปได้หรือไม่มีทางคนที่เกิดก่อนเราก็ตายไปก่อนแล้วมีเยอะแยะคนเหล่านั้นก็ล้วนแต่บำรุงร่างกายนี่ไม่ให้ขาดตกบกพร่องทั้งนั้นแหละมีอาหารมีผ้านุ่งผ้าห่มสมบูรณ์มีอาหารการบริโภคเรื่อยมาม ีที่อยู่ที่อาศัยกันฝนกันลมกันแดดกันสัตว์ร้ายต่างๆได้เป็นอย่างดีเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ไปหาหมอหมอก็พิจารณาดูแล้วรู้จักสมุฏฐานของโรคแล้วก็วางยาเข้าไปมันก็หายไป อย่างนี้แหละร่างกายอันนี้เนี่ยแม้ถึงจะอยู่เย็นเป็นสุขอย่างไรถึงจะบำรุงมันอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ฟังมันก็เป็นปกติสุขไปได้ชั่วคราวเท่านั้นเอง เมื่อต่อไปมันก็สำรุดไปสำรุดไปในที่สุดก็แตกดับลงผู้มีปัญญาเมื่อได้พิจารณาเห็นว่าระยะนี้ร่างกายก็ยังมีกำลังวังชาดีอยู่ยังไม่เจ็บไม่ไข้ยังไม่ทรุดโทรมมากเท่าไหร่นักเช่นนี้แล้วก็จงรีบเร่งทำความดีเข้าไปฝึกตนเข้าไปไม่เห็นแก่อยู่แก่กินไม่เห็นแก่หลับแก่นอนไม่เห็นแก่ความสนุกเพลิดเพลินในโลกเช่นนี้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เดินตามรอยบาทของพระศาสดาโดยความไม่ประมาทแล้วก็จะสามารถทำกิเลสให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้จริงๆถึงแม้จะละกิเลสยังไม่หมดก็เรียกว่าทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจในชีวิตนี้เนี่ยเท่าที่ชีวิตมันจะเป็นไปได้โดยมาคำนึงอยู่ว่าเราจะถือเอาชีวิตอันมีประมาณน้อยนี่แหละสร้างบุญสร้างกุศลทำกุศลความดีเพียรพยายามละกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์นี่ให้น้อยเบาบางออกไปจากจิตใจจนกลัวมันจะหมดสิ้นไปหรือว่าจนกลัวว่าร่างกายนี้จะอาศัยไม่ได้แล้วก็แล้วไปเมื่อจิตนี่ยังอาศัยร่างกายนี่ไปได้อยู่เราจะต้องพยายามละกิเลสตัณหานี่เรื่อยไปอยู่อย่างนั้นน่ะด้วยการเจริญศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทำบาปโดยประการทั้งปวงเป็นคฤหัสถ์ก็สำรวมในศีลห้าบริสุทธิ์แล้วก็รักษาศีลอุโบสถเป็นอัตเรกศีลเช่นวันแปดค่ำวันสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งสี่วันนี่ก็ควรพยายามรักษาอุโบสถให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วบุญบารมีก็จะไม่มากไม่มากขึ้นไปเรื่อยๆถ้าได้รักษาอุโบสถเข้าไปประกอบด้วยศีลห้าแล้วบุญบารมีก็ยิ่งมากขึ้นโดยลำดับเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะผู้เป็นนักบวชก็ต้องพยายามสำรวมในวินัยสิกขาบทน้อยใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามไว้นั้นไม่ล่วงเกินทำศีลให้บริสุทธิ์แล้วการเจริญสมาธิภาวนาก็ไม่ลำบากเลยยอมเป็นไปได้ตามอัตภาพเป็นอย่างนั้นข้อนี้มันก็รู้ด้วยตนเองแหละผู้ใดบำเพ็ญผู้นั้นแหละรู้เองเลยใจผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้ก็แสดงให้เห็นได้ในภายนอกอยู่เหมือนกันแหละเช่นผู้ที่มีกุศลธรรมเป็นเครื่องอยู่ในใจมากพอสมควรเช่นนี้นะย่อมมันย่อมขยันในข้อวัดปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยกินพอประมาณนอนพอประมาณทำการงานอะไรก็พอประมาณไม่ให้เหลือบากกลัวแรงหากผมเกินไปร่างกายนี่ก็ทรุดโทรมง่ายถ้าทำไปพอดีพอดีร่างกายนี่มันก็ไม่ทรุดโทรมง่ายก็ได้อาศัยมันประกอบความเพียรทางจิตใจไปอยู่ได้นานพอสมควรจนกว่ามันจะแตกดับไปนี่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำอะไรให้พอดีเลยอย่าให้เกินประมาณถ้าเกินประมาณแล้วก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์ถ้าย้อนยานเกินไปก็ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์นี่ต้องทำให้พอดี การทำการทำงานอะไรก็ให้พอเหมาะพอดีกับกำลังอย่าหักโหมเกินไปอย่างนี้แหละแล้วก็การทำอะไรนั้นต้องมีสติระมัดระวังรู้เท่ารู้พุทธบัญญัติไว้ตลอดเวลาว่าทำอย่างนั้นมันผิดพุทธบัญญัติข้อนั้นพูดอย่างนั้นมันผิดพุทธบัญญัติข้อนั้นอย่างนี้รู้ไว้ตลอดเวลาเมื่อรู้อย่างนี้ไปเรื่อยๆการทำการพูดอะไรทางกายวาจามันก็ไม่ผิดไม่พลาดนะเพราะมันรู้นี่มันรู้ล่วงหน้าแล้วถ้าพูดอย่างนี้มันผิดมันก็หยุดเลยไม่พูดแล้วถ้าทำอย่างนี้มันผิดมันรู้ล่วงหน้าไปแล้วมันก็ไม่ทำมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นขอให้เข้าใจว่าจิตใจดวงนี้จะมีความสุขอยู่ได้ทุกข์อยู่ได้เพราะความเพียร นี่พูดถึงบุคคลผู้ยังไม่สิ้นอาสวะกิเลสตัณหานี่ต้องมีความสุขอยู่ได้เพราะเพียรพยายามระมัดระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานถ้าอันบาปอันใดถ้ามันลุ่มหลงทำไม่เกิดมีขึ้นแล้วก็เพียรละบาปนั้นให้สิ้นไปหมดไปจากจิตใจเนี่ยเราก็เพียรพยายามบำเพ็ญกุศลความดีให้เกิดมีขึ้นในใจเสมอไปให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นในจิตใจตนได้ความสงบใจเย็นใจสบายใจเพราะการกระทำอุบายแยบภายในใจอย่างนี้อย่างนี้เช่นนั้นแล้วก็เพียรพยายามรักษาอุบายแยบภายเหล่านั้นไว้อย่าให้มันเสื่อมสอนใจฝึกใจของตนให้สงบและให้เกิดความรู้ความฉลาดในธรรมของจริงขึ้นไปเรื่อยๆก็อย่างนี้เราจึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเป็นผู้ไม่ประมาทในขันธ์ห้าเมื่อเห็นว่าขันธ์ห้านี้แหละมีคุณต่อเรามากมายดวงจิตได้อาศัยขันธ์ห้านี้ได้อาศัยขันธ์ห้าอันเป็นของมนุษย์นี่นะจึงสามารถสั่งสมบุญกุศลมีให้ทานรักษาศีล นั่งสมาธิภาวนา สั่งสมบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจได้ถ้าไม่ได้อาศัยถ้าดวงจิตนี้ไม่ได้อาศัยขันธ์ห้าเป็นของมนุษย์นี่แล้วไม่มีทางจะสั่งสมบุญกุศลได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อรู้ว่าขันธ์ห้ามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอย่างนี้นะก็จึงไม่ควรประมาทกันนั่นเองก็รีบเร่งกระทำความเพียรเข้าไปทางจิตใจทำให้บุญกุศลเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนของตนเมื่อบุญกุศลมากขึ้นไปเท่าใดสติปัญญามันก็มากขึ้นเท่านั้นอย่างนี้นะก็สามารถมองเห็นกิเลสอย่างละเอียดละออต่างๆได้ถ้าบุคคลไม่อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในดวงจิตนี้แล้วไม่สามารถจะมองเห็นกิเลสอันละเอียดซึ่งดองอยู่ในจิตใจอันนั้นมานมนานไม่สามารถจะมองเห็นได้เมื่อละกิเลสส่วนละเอียดไม่ได้มันก็มาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองอีกเพราะว่าเมื่อเกิดไปในชาติหน้าอีกบางทีไปสมาคมคบหากับคนพาลสันดานหยาบเข้าไปเขาก็ชักชวนทำกรรมมันหยาบฆ่าลามกก็ทำไปตามเขาเช่นนี้จิตนั่นก็วกมาสะสมกิเลสอย่างหยาบให้เกิดมีขึ้นในตนไปเรื่อยๆมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นอย่าประมาท เมื่อละกิเลสอย่างหยาบได้แล้วก็พยายามละกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ห้าดังที่เรารู้กันมาอยู่แล้วนั่นนะพยายามมันไปอยู่นั่นแหละถึงว่ามันละไม่ให้หมดสิ้นไปยังไม่ได้ก็แล้วแต่เรื่องมันแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่นี่เราจะต้องพยายามอยู่นี้แหละเอาบางทีมันก็อาจละมันได้โดยเด็ดขาดไปก่อนตายก็เป็นบุญญาลาภผู้ใดละนิวรณ์ห้าได้อันเป็นกิเลสอย่างกลางได้ก็เอาพยายามเพียรละกิเลสอย่างละเอียดเข้าไปกิเลสอย่างละเอียดได้แก่ความเป็นผู้ถือเนื้อถือตัวเมื่อเห็นว่าตนเป็นผู้มีบุญหนักตักใหญ่ขึ้นมาแล้วก็สำคัญว่าตนเป็นผู้วิเศษปีโสใครยกย่องนับถือก็ไปก็ปลื้มอกปลื้มใจอันหมู่นี้นะมันทำให้คนเราหลุดพ้นจากกิเลสอย่างละเอียดไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นความสำคัญว่าตนเป็นผู้รู้ผู้ฉลาดเป็นผู้ทรงคุณวิเศษไว้ในใจอยู่เสมออย่างนี้นะนี่แหละมันเป็นกิเลสส่วนละเอียดมันเป็นอย่างนั้นความไม่รู้ความไม่รู้ขันธ์ห้าอันเป็นส่วนละเอียดอันนี้แหละก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยอันหนึ่งที่ให้บุคคลมาละอาสวะกิเลสอันละเอียดนอนเนื่องอยู่ในจิตใจนั้นไม่ได้ดังนั้นก็ต้องทำความเพียรอบรมสมาธิให้แก่กล้าให้หนักแน่นเข้าไปแล้วก็ฝึกปัญญาให้ละเอียดละออเข้าไปเรื่อยๆพิจารณาโดยอุบายแยบคายจริงๆอย่างนี้นะนั่นแหละจึงสามารถละอาสวะกิเลสส่วนละเอียดไปได้เมื่อไม่ละไม่ได้ไม่หมดแต่เมื่อเรามีความเพียรพยายามอยู่มันก็เป็นผลดีมันจะไม่ได้ถอยหลังเข้าคลองอีกเมื่อเราทำความเพียรไปเรื่อยๆไอ้ความที่จะถอยหลังกลับเข้าไปสั่งสมกิเลสอย่างหยาบทำความชั่วต่อไปอีกไม่มีมีแต่เมื่อรักความชั่วไปหมดแล้วก็รักษาความดีให้เจริญงอกงามไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละผู้มีความเพียรเพ่งวินิจโดยความไม่ประมาทแล้วย่อมเป็นผู้เจริญด้วยคุณธรรมของจริงยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะสมบูรณ์บริบูรณ์ดังแสดงมา